Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bliżej umowy na system rakiet Patriot od Amerykanów. Za chwilę ma być podpisana umowa w Warszawie. Spokojna i zgodna z prawem, taka według szefa MSWiA powinna być odpowiedź na list senatorów USA na temat dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Żandarm bohater dzisiaj zostanie pożegnany w Paryżu. Oddał się w ręce terrorysty za życie zakładników. Umowa na Patrioty staje się faktem. Lada chwila zostanie podpisana w Warszawie. Na uroczystości będzie prezydent, premier i szef MON-u, a także nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która przypomni, jak starano się o tę umowę. Podpisanie umowy to zwieńczenie trwających od wielu miesięcy negocjacji ze stroną amerykańską. W listopadzie ubiegłego roku Kongres USA zgodził się na sprzedaż Polsce systemu Patriot. Przedstawiciele MON od tego momentu negocjowali cenę. Dziś wiadomo już, że 2 z 8 baterii Patriot trafią do naszej armii w 2022 roku. 2 lata później rozpoczną się dostawy kolejnych baterii, a w każdej z nich będzie 1 radar i 4 wyrzutnie. Finalizację jednego z najważniejszych dla wojska kontraktów ostatnich lat poprzedzą przemówienia. Głos mają zabrać prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister obrony Mariusz Błaszczak. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że na razie MON nie ujawnia wartości kontraktu. Spekuluje się, że ma on pochłonąć kilkanaście miliardów złotych. Ewentualna reakcja na list amerykańskich senatorów powinna być przede wszystkim spokojna i zgodna z obowiązującym prawem. Tak w Trójce o poranku mówił szef MSWiA Joachim Brudziński. A przypomnijmy, chodzi o list, w którym 59 senatorów zwróciło się do premiera z apelem o przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej sprawiedliwej wobec polskich Żydów. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że Polska podejmie niezależną decyzję. Jesteśmy demokratycznym i suwerennym państwem i w sprawie niezwykle istotnej i ważnej będziemy kierować się własnymi decyzjami, no i interesem przede wszystkim naszego państwa. Projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej został przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości jesienią ubiegłego roku. Zakłada on możliwość starania się o rekompensaty za mienie przejęte przez państwo po 1944 roku do 20% jego wartości. Ustawą mieliby być objęci wyłącznie obywatele Polski. W połowie lutego Komitet Stały Rady Ministrów zwrócił projekt ustawy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister w kancelarii premiera Jacek Sasin tłumaczył wtedy, że projekt wymaga zmian, ponieważ budżet nie udźwignie wypłaty proponowanych rekompensat. Oskarżono 18 gangsterów zajmujących się magazynowaniem i sprzedażą narkotyków. W sumie usłyszeli 48 zarzutów. 8 trafiło do tymczasowego aresztu. Zatrzymania w tej sprawie trwały od stycznia. Wtedy w Czechach policjanci ujęli przemytników z narkotykami. Później zatrzymano osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy. Teraz poinformowano o złapaniu 4 gangsterów, którzy magazynowali narkotyki i dopalacze oraz wysyłali te środki dalej. Oni przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Kurczy się szara strefa. Jeśli chodzi o handel papierosami, to zmniejszyła się z 20 do 12,5%. To rekordowy wynik i efekt rocznego działania Krajowej Administracji Skarbowej, mówi jej szef i wiceminister finansów Piotr Walczak. Mamy w Polsce problem najdłuższej de facto granicy z 3 krajami, gdzie wyroby tytoniowe są dużo tańsze. Innym może przykładem to są paliwa. Te wzrosty, które podają koncerny międzynarodowe, czy też krajowe dotyczące sprzedaży paliw, najlepiej świadczy o tym, że absolutnie te wzrosty są tak duże, że nie możemy mówić, że te wzrosty są powodowane efektem wzrostu gospodarczego. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika też, że w całej Polsce zostało zarekwirowanych około 30 tysięcy nielegalnych automatów do gier. Zamknięto też 1,5 tysiąca domen w internecie związanych z hazardem. Francuzi żegnają bohaterskiego żandarma. Arnaud Beltrame zmarł podczas ataku terrorystycznego w Trèbes na południu Francji. Uroczystości pogrzebowe, które rozpoczną się na paryskim Placu Inwalidów, będą miały charakter państwowy. Nasz korespondent Marek Brzeziński śledzi te wydarzenia. W uroczystościach udział wezmą rodziny 4 ofiar zamachów. Na dziedzińcu obecni będą czołowi politycy francuscy z prezydentem Emmanuelem Macronem na czele. Trumna z ciałem pułkownika Arnaud Beltrama została przetransportowana z Carcassonne na lotnisko wojskowe pod Paryżem, skąd przewieziono ją do koszar Gwardii Republikańskiej. Tam przy niej żandarmi czuwali przez całą noc. Premier Edouard Philippe tak powiedział w Zgromadzeniu Narodowym o bohaterskim żandarmie. Teraz w czasie żałoby, kiedy wciąż w pamięci mamy bardzo żywe obrazy z tych zamachów,

Dwa tygodnie temu ukazała się płyta I'll Be Your Girl, Once in My Life, tak zatytułowana jest nasza piosenka Dnia w Trójce, właśnie z tej płyty, The Decemberists. Trochę się zadumaliśmy z nimi grudniowo, a obiecywałam przecież fajerwerki na początku, to może tak. What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. Scary conversation, shit, my eyes came from the break. What did they say then? tak z fajerwerkami zaśpiewała Gwen Stefani, kwadrans po 11. A nóż widelec. A w studiu z nożem i widelcem Katarzyna Pruchnicka. Tak, ale ja w oczekiwaniu też na eksplozję, ale w oczekiwaniu na eksplozję Nowalijek i mam dziś dla Państwa takie idealne, wczesnowiosenne, przednówkowe danie. Jest aromatyczne, intensywne w smaku i w kolorze, no a wykorzystuje wszystkie warzywa, które jeszcze są. Barszcz ukraiński, drodzy Państwo, i ja odkryłam idealny barszcz ukraiński, odkryłam taki barszcz ukraiński, który, o czym opowiem chwilę później, zrobiłam też w domu. No więc taki idealny barszcz ukraiński znalazłam w warszawskiej restauracji Kanapa. Serwuje się tam tradycyjne dania kuchni ukraińskiej, ale w nowoczesnej, takiej trochę ekskluzywnej odsłonie. Znalazłam tam domowy smak ukraińskich dań, podany w takiej wykwintnej formie. Do kuchni zaprasza szef. Mam na imię Dmitrij, nazwisko Babak. Jestem wykonawczym szefem restauracji Kanapa w Warszawie. Chcę opowiedzieć troszeczkę o naszym barszczu ukraińskim, czym się różni od polskiego i czym się różni też od innych barszczy, które można spotkać w Ukrainie. Nawet w Ukrainie, w różnych obwodach są gotowane różne typy, w różnym stylu. Jeżeli 10 różnym kucharzom kazać gotować barszcz, każdy zrobi troszeczkę po swojemu. I nasz barszcz też się troszeczkę różni od innych. Tu gotuje się wywar. Tak jest. Tradycyjnie to barszcz ukraiński potrzebuje dość dużo czasu, żeby się ugotować, żeby był dość nasycony smakiem. Dlatego wcześniej zrobiłem tutaj wywar takie z mięsa. Dałem tutaj gruszki wędzone. To daje taki wędzony smak naszemu barszczu. To danie robię, że tak powiem, nie na szybką rękę. Więc no dobra, tu jest wywar. Tak. Tu na patelni rozgrzał pan trochę oleju. Troszeczkę oleju i tutaj będziemy smażyć cebulkę, marchewkę, burak. Marchewka pocięta, to wszystko jest pocięte małe paseczki, one się nazywają julienne. Żeby było wygodniej to spożywać, jeść, żeby to się ułożyło wygodnie do jednej łyżki. Ale pachnie super ten wywar. I te warzywa, one wszystkie, już cebula nabrała koloru buraków i one wszystkie powinny być zeszklone, lekko podduszone. Tak, lekko podduszone. Za chwilkę dodamy troszeczkę octu, żeby zachować też ten kolor. Troszeczkę dodamy pasty pomidorowej, troszeczkę może też tego bulionu, żeby to chwilę się dusiło najpierw osobno na patelni. A jak już będzie taki gotowy koncentrat ten cały razem z tymi warzywami, dodamy to z powrotem do wywaru. Tu słonina. To jest słonina, tak. Mhm. Słonina wędzona, czosnek, tak jak u nas się mówi w Ukrainie, że czosnkiem barszczu nie zepsujesz, to dodajemy go już na końcu, żeby mieć taki bardziej wyraźny zapach. Tutaj mamy ziemniaczki, pokrojone też taką średnią kostkę. Dodajemy je do naszego wywaru. Zwalniamy trochę ogień i ze smażenia przechodzimy do duszenia takiego lekkiego. Właśnie czym się różni barszcz ukraiński od polskiego, że on jest taki dość gęsty, czyli on jest dość bogaty, jak widać, różnego rodzaju warzywa, też tak fasolkę dodajemy, kapustę dodajemy, czyli to jest takie danie, którym się można najeść. A barszcz ukraiński u nas jest, my serwujemy z pampuszkami, to są takie bułeczki. Jeśli to wszystko razem zjeść, to można się naprawdę już najeść. Sól, pieprz. Wszystko, co my robimy w naszej restauracji, doprowadzamy do smaku od razu, czyli każde danie. My się staramy zawsze zrobić takie, żeby było w miarę dosolone. Dodał pan też trochę cukru. Tak, trochę cukru oczywiście, bo nasz barszcz jest słodkawy. No ale słodkawy to zdecydowanie za mało powiedziane. Barszcz ukraiński przygotowany przez pana Dymitra to naprawdę była eksplozja smaków. Aromatyczny burakami, cebulą, czosnkiem, bardzo delikatnie. Koncentrat pomidorowy nadał głęboki kolor i aromat i trochę kwasowości. Do tego dymny aromat zwędzonych gruszek i śliwek. No to już w nagraniu się nie zmieściło, jak wiele rzeczy, ale w kanapie do tego barszczu dodaje się jeszcze sok wyciśnięty z surowych buraków dla koloru i dla smaku. To wszystko było naprawdę bardzo intensywne i pomimo wędzonej słoniny ten barszcz zupełnie nie jest tłusty, idealny i potwierdzam, można się nim najeść, a podawany jest w głowie opieczonej kapusty. Ja Kanapę obiecuję Państwu odwiedzę raz jeszcze, bo tam jest, są jeszcze takie pierożki, o których Państwu chciałabym opowiedzieć i mam nadzieję przepis na te pierożki też wydobyć. One są z farszem rybnym, w takim czarnym cieście. No ale szczegóły to, mam nadzieję, uda mi się jeszcze Państwu przedstawić. No i ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Ponieważ ja zrobiłam, nauczona przez pana Dymitra, zrobiłam ten barszcz ukraiński w domu. Był pyszny, przyznam, nie tak dobry jak mistrza, no ale na pewno wart powtórzenia. Trzeba dużo trenować. No, trochę trzeba potrenować jeszcze, ale naprawdę był bardzo, no najlepszy barszcz ukraiński, jaki udało mi się zrobić. I pamiętają pewnie Państwo z tej opowieści szefa kuchni, że do wywaru dodawane były buraki, które najpierw były pokrojone w słupki, a potem przesmażone, trochę uduszone na patelni z cebulą i z dodatkiem koncentratu pomidorowego i odrobiny tego wywaru. No i teraz uwaga. Tak przygotowane buraki, one już są gotowe do jedzenia. Ich wcale nie trzeba do tego barszczu wrzucać. Z tego się robi jakaś cudowna jarzynka, takie warzywne danie. Ja naprawdę musiałam się powstrzymywać, żeby ich nie nałożyć na talerz najzwyczajniej w świecie i nie zjeść po prostu samych tych buraków. Buraki na cebulce, do tego jeszcze koncentrat pomidorowy, sól, pieprz. I ja już nie mogę dłużej mówić. Tak myślę, że wielu z nas teraz ćwiczy się w silnej woli, bo kuchnia wyobraźni działa na kubki smakowe i na wszystkie zmysły. Równie dobrze. Właściwie tak samo jak prawdziwa kuchnia. Ja właściwie czuję nawet wręcz ten zapach. Prawie. O jarzynkach i nie tylko. Katarzyna Pruchnicka i archiwum Anusz Widelec znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Getting shorter now that you've been so cold. And now the flame's so sharp and we see it clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candlelight's on us, this cigarette'll be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep,

Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na specjalne wydanie audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. A wszystko za sprawą festiwalu, na którym stawiamy naszą radiową pieczęć. Trójkowy znak jakości. Już za chwilę przedstawimy Państwu kolejnych artystów, którzy między 28 czerwca a 1 dniem lipca wystąpią na najbardziej szlachetnym festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanym w naszym kraju, czyli 13. edycji szacownej imprezy, jaką jest Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. W przedstawieniu artystów pomoże mi Wojtek Kucharczyk, jeden z kuratorów festiwalu. Dzień dobry. Podczas najbliższej edycji tego przeglądu pojawi się zupełnie nowa scena, wzorowana na niektórych zachodnich tego typu przedsięwzięciach, na której poza samą muzyką dominować będą taniec i sztuki wizualne. Ta platforma to More Music Hall, gdzie uznani tancerze i DJ-e wystąpią wspólnie z twórcami muzyki elektronicznej, ambientalnej i psychodelicznej. Wydaje się, że główną gwiazdą jest tutaj australijski kompozytor Ben Frost. Myślę, że dosyć dobrze znany polskiej publiczności. Ben rezyduje na stałe w Islandii. Jego twórczość bazuje na różnych kontrastach między klasycznymi harmoniami, minimalizmem, a hałasem od muzyki symfonicznej po punk i metal. Tu warto nadmienić, że Ben komponował muzykę m.in. do filmów i seriali, w tym także do serialu Dark. Współpracował również z Brianem Eno czy z zespołem Swans. Za część wizualną występu Bena Frosta będzie odpowiadał MFO, który jest znany z bardzo wielu realizacji koncertowych, festiwalowych. Pracował także dla paryskiej Opery Narodowej. Kolejnym artystą jest James Holden, który wystąpi z The Animal Spirits. Ten Brytyjczyk, znany DJ, sukcesywnie rozwija swoją twórczość, brzmienie swojej muzyki, łączy elektronikę, tradycyjne instrumenty, wpływy krautrocka, spiritual jazzu, folku, transu. Pracuje na specjalnych syntezatorach modularnych, używa żywiołowej perkusji, sekcji rytmicznej, sekcji dętej, co bardzo interesujące w tym przypadku. Wystąpi w towarzystwie uznanej brytyjskiej artystki tańca Lucy Sackgate. Ważnym wydarzeniem będzie, jak sądzę, również występ Wolfganga Voigta, znanego jako Gaz. To jeden z chyba najlepiej kojarzonych niemieckich kolońskich producentów. Współtworzył m.in. kultową wytwórnię Compact. Gaz jest jednym z ponad 30 autorskich projektów Voigta. I kolejny niezwykle ciekawy artysta. Również doskonale znany w Polsce Bernd Friedman, który jednak za każdym razem potrafi kompletnie wszystkich zaskoczyć. Grywał z Uwe Schmidtem, czyli Atomem, jako zespół Flanger. Współpracował z Jackiem Liebezeitem z Ken, Davidem Sylwianem. Dobrze widoczne są zainteresowania rootsowymi, plemiennymi rytmami, ale i jazzem czy afrofuturystyką. Kolejny artysta, który wystąpi na scenie More Music Hall, to przyjeżdżający aż z Teheranu Sote, czyli Ata Aptekar. I Sote zagra na festiwalu dwa razy. Wcześniej już ogłaszaliśmy jego solowy występ. W More Music Hall zaprezentuje, jak dla mnie, najlepszą swoją pracę, swoje wręcz magnum opus, czyli Sacred Horror in Design. Przyjedzie z irańskimi instrumentalistami Arashem Bolourem, który zagra na santurze, oraz Beurozem Pashai, który zagra na setarze. Będzie temu wszystkiemu, co się muzycznie wydarzy, towarzyszyła oprawa wizualna przygotowana przez Tarika Bariego, który zasłynął ze współpracy na przykład z Radiohead. Ostatnim artystą, którego dziś odsłaniamy, jest serbski kompozytor Abdul Mogard. Człowiek ten większość życia przepracował w fabryce, muzyką zajął się dopiero na emeryturze. Jego muzyka jest opowieścią o jego wspomnieniach, o jego życiu. Korzysta ze starych syntezatorów, organów Farfisa, różnych urządzeń, które własnoręcznie budował. To będzie zupełnie wyjątkowe wydarzenie, chociażby przez wiek pana Abdulla Mogarda. Zatem podsumowując, Ben Frost i MFO, James Holden i The Animal Spirits z udziałem Lucy Sackgate, Gaz, Bern Friedman, Sote i Abdul Mogard. Na tę chwilę mamy 45 wykonawców pochodzących z każdego kontynentu, no może poza Antarktydą. Ale jak mówi Wojtek Kucharczyk, jeden z kuratorów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, Antarktydę też jeszcze kiedyś zrobimy. Zapraszam wszystkich.

Katarzyna Nosowska już prawie na zakończenie. Kłaniają się i dziękują za te 3 godziny Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia, a do południa jeszcze ostatnia już odsłona naszej lektury. Dziesiąta rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Proboszcz tej parafii idzie ulicą w otoczeniu radosnej gromady wiernych. Starych dewotek, chłopców ministrantów i mężczyzn w sile wieku. Z okien wychylają się ludzie, otwierają się drzwi. Matka popycha 2 dziewczynki w krakowskich strojach z bukietami kwiatów. Dziewczynki podbiegają do księdza, dygają i wręczają mu kwiaty. Gromada wokół proboszcza rośnie z minuty na minutę. Już chyba 100 osób. Gruba, o wyglądzie przekupki, całuje proboszcza w rękę. On cofa dłoń, nieco zażenowany. Wrócił, powtarza Gruba. Wrócił ksiądz. Ksiądz gładzi jasne główki dzieci. Kobiety wpatrują się w niego z uwielbieniem. Na jezdni ruch zatrzymany, stoją samochody. Tłum nie zważa na światła sygnalizacyjne. W pogodny, słoneczny dzień pochód ten prezentuje się osobliwie i zastanawiająco. Tak wyglądał powrót proboszcza peryferyjnej parafii tego wielkiego miasta z odsiadki. Odsiadka za przebudowę bez pozwolenia szopy przykościelnej na pomieszczenie do nauki katechizmu. Długo starał się ksiądz o pozwolenie. Odmawiano kilkakrotnie, uzasadniając warunkami higienicznymi i bezpieczeństwem. Wtedy parafianie własnym sumptem przebudowali i odszykowali szopy. Przyszło wezwanie na kolegium karno-administracyjne. Dostał ksiądz wysoką grzywnę. Nie zapłacił. Poszedł do obozu pracy na 2-miesięczną odsiadkę. Wieść o tym obiegła parafię. Po tygodniu zebrano pieniądze na grzywnę. I oto wraca proboszcz. Wysoki, uśmiechnięty mężczyzna o postawie żołnierza. Kajdaniarski mit rozszedł się na inne parafie tego wielkiego miasta. Tłum towarzyszy duchownemu wracającemu z odsiadki. Panie, zaczyna gorączkowo 40-latek w ortalionie patrzący na pochód. Panie, oto nasz wiek 20. Jak dawniej w zaborze carskim unici męczeństwo kapłanów, Kościół ostoją jedności narodowej, jedyny zorganizowany protest w tym morzu poddaństwa. Co się dzieje? Co za wymiar spraw? Tłumy na kazaniach kardynała. Ja też chodzę. Co powiedział? Co powie? Panie, panie! Już tylko powtarza i nerwowo skubie klapę płaszcza. Nagle uśmiecha się złośliwie. A tam w partyjnym domu szum, telefony, bieganina odprawy. Też przyłączył się do tłumu prowadzącego księdza. Trąbi wielki samochód cysterny. Ale ludzie spoglądają gniewnie i idą naprzód. Samochód przystaje. Inne długim korowodem za nim. Tłum zmierza w stronę kościoła. Głową obolałą i rozepchaną tym jałowym, podobno jak czadem, uciekam z tego domu niezauważony. Oni, ci moi przyjaciele, dalej rozprawiają gorączkowo. Dziesiątki wariantów i koncepcji. Bezsilni i rozpolitykowani wierzą, nie wierzą, czekają, przewidują. Chłodna noc. Oddycham łapczywie rześkim powietrzem. Zachodzę jeszcze do tego małżeństwa młodych naukowców. Tam u nich problem moralny jak zupeł. Palą papierosy, zdenerwowani, rozważają. Dzban kawy, popiół wszędzie. Niej dziś odbyło się zebranie pracowników katedry. Rozważali, czy wziąć razem ze studentami udział w strajku okupacyjnym, czy... On, ten docent, jej mąż, ma już to za sobą. Na jego uczelni strajk odbył się 5 dni temu. Docent został z młodzieżą. Teraz ma kłopot z tego powodu wredny. Wisi nad nim jak miecz ten kłopot. Wtedy właśnie, w strajku, jako członek Rady Zakładowej uczelni polecił wydać strajkującym studentom 300 obiadów przeznaczonych dla personelu administracyjnego. Personel i tak podczas strajku nie miał nic do roboty na Politechnice. Teraz ten docent się martwi. Tymi obiadami mogą go wykończyć. Sam w imieniu całej Rady zdecydował. Mogą przecież nadużycie gospodarcze z tego skonstruować. Albo ogłoszą go inspiratorem i organizatorem strajku. Wtedy była to euforia, spontaniczny zryw. Teraz nastały dla niego dni niespokojnych rozmyślań. Po prostu pacyfikacja, śmieje się gorzko. Podobno już są listy zrobione tych wszystkich profesorów, docentów, asystentów, którzy solidaryzowali się z młodzieżą. Jego żona, mała, niezgrabna jak kaczka, opowiada o dzisiejszym zebraniu pracowników katedry. Niezwykle burzliwe. Koleżanka w ciąży stanowczo oświadczyła, że pozostanie jutro ze studentami. Perswadowali jej, żeby nie przychodziła. Jest przecież w ciąży. Wpadną pałkarze, zmasakrują. Ale ona nic, tylko... Nie można inaczej. Powtarzała uparcie. Ta sprawa ma dla mnie 2 aspekty. Dydaktyczny i moralny. Miły, elegancki kolega, nowy adiunkt w ich katedrze, śmiał się z tego ironicznie. To taki uwodziciel, co ładniejsze studentki podrywa. On więc oświadczył. A nie myślę zostawać. I tak ci z góry zrobią, co będą chcieli. A nie myślę. Śmierć frajerom. Cyniczny. W nic nie wierzy. Ta gruba, kaczkowata żona kolegi, sumienna, uczciwa, zdecydowała się pozostać ze strajkującymi studentami. Jej poczciwe oczy pełne przerażenia. Na pewno wpadną, zmasakrują. Martwi się. Nie chcę tego wszystkiego już słuchać. Chcę trochę spokoju. Patrzę ze sztucznym ożywieniem na zegarek. Późno już, mówię. Żegnam się z młodymi naukowcami. Idę pustą ulicą. Noc. Chłód. Gwiazdy na niebie. Dzisiejszy piękny ranek sobie przypominam. Niedziela. Obudziłem się dosyć późno. Słońce w pokoju, niebo niebieskie. Wesoły gwar dzieci na podwórzu. Pierwszy dzień wiosny. Zadzwoniłem do mojej dziewczyny. Umówiliśmy się na spacer. Poszliśmy na cmentarz żołnierzy radzieckich. Rozległy, pełen krzewów i drzew teren. Gromady spacerowiczów. Na ławkach tłok, grzeją się w słońcu ludzie. Psiaki baraszkują na ścieżce. Wszyscy spragnieni tego pierwszego, życiodajnego słońca. Zieleń ożywia się, już nabiera wiosennej soczystości. Ja z moją dziewczyną też twarzami do słońca. Ciepło, dobrze, beztrosko. Spokojni i rozluźnieni wspominamy ostatni urlop letni. Jezioro, kajaki, piach, las. I tacy dwaj przechodzą powoli przed nami. Tępawi z wyglądu, barczyści. Słychać głośny wywód jednego. Bo widzisz, oni mają na całym świecie swoje agentury, macki. Przez tych Żydów, co są wszędzie. Dlatego oni mogą wszystko sparaliżować. Dlaczego tak głośno mówią? Słyszy już ten wywód moja dziewczyna. Popatrz, popatrz, zdziwił się ten drugi. To tylu ich po wojnie jeszcze zostało. A ja, odparł ten pierwszy, to są cwaniacy. Więc trzeba ich, psich synów, jak pluskwy porozgniatać. Zezłościł się ten drugi. Usiedli obok na ławce. Dalej rozprawiają. Skończyło się już dla nas słońce. Nie ma już tego pierwszego dnia wiosny. Podnosimy się z ławki. Jestem zakłopotany i jakby odpowiedzialny za to wszystko. Coś próbuję mówić. Ten prelegent od sionizmu patrzy na nas z uwagą. Na nas? Czy tylko na... Mo- moją dziewczynę. I z jakiego powodu? Podoba mu się czy coś innego? Ona kuli się nieco. Przyspieszamy kroku. Patrzę ukradkiem na mijanych ludzi. Rozważam, jak oni na nas patrzą. Szczególnie na moją dziewczynę. Nie ma ucieczki. Nigdzie nie można uciec. Och, jak zazdroszczę cyganom. Panie, może powróżyć. Cyganka prawdę ci powie. I te stroje barwne, kolczyki, błyskotki, brud, niefrasobliwość, obojętność na wszystko. I myślę o nich z zazdrością. O tych wiecznie koczujących, bezczelnych. Kłębią się i jazgoczą swoją mową niezrozumiałą. Smagli, kędzierzawi, brudni i obdarci. Adresów nie mają, dowodów nie mają. Mijają ustroje przeróżne. Oni zostają ciągle z tą samą swobodą i odpornością na ciśnienie wokół. Jechałem kiedyś PKS-em do Płocka. Z bocznej drogi wyjeżdżał żółto, wesoło pomalowany wóz ciągnięty przez traktor. Już nie konie, już nowoczesność, ale cwana, mądra, podporządkowana swobodzie nowoczesność. W tym wozie na pierzynach grubi, wąsaci cyganie patrzyli w niebo, a z blaszanego komina sączyła się stróżka dymu. My wszyscy z autobusu długo patrzyliśmy na ten żółty, wymalowany w wesołe szlaczki i rysunki wóz. I gdy tak gapiliśmy się na tych grubych, wąsatych cyganów, w naszych oczach coś dziwnego się zapalało. Podziw, zazdrość, poczucie własnej niemożności. I teraz znów widzę ten wóz. Bardzo zazdroszczę cyganom. Katarzyna Hernand i Andrzej Mastalerz czytali Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Dziękujemy Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Olena Kuszewska i Wojciech Dorosz. Do usłyszenia o tej porze niebawem, to znaczy w kwietniu. Virgins.